autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Bamhold. Ja jestem Darko Cvjetić. This is Azar Nafisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ravallah, a North Sandbank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Lewitacja. No i czas na muzyczne lewitowanie, czyli unoszenie się nad ziemią. Wojtek Zawiała, dobry wieczór. A dziś noc wyjątkowa, bo rozpoczął się właśnie 17 dzień kwietnia 2025 roku. A to oznacza, że dokładnie dziś mija 7 lat od pierwszej lewitacji. 7 lat. 7 years. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Zawsze się przy tym wzruszam. Seven Years Old, Lucas Graham. Świetna piosenka na urodziny. Dla kogoś, kto oczywiście odczuwa upływający czas. Akurat lewitacja do wieku podchodzi inaczej. No ale prawdą jest, że urodziła się 17 kwietnia 2018 roku, sprawiając ojcu dużą radość. Okazała się córką bardzo wdzięczną i szybko się rozwijającą. Pierwsze lata w Radiu Płock FM od września ubiegłego roku w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś w sumie po raz 272. Lubię to odliczać. A ojciec, czyli ja, był od początku szczęśliwy, bo zawsze chciał grać muzofilom dźwięki tak wyjątkowe jak na przykład ten. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. W jednej z pierwszych lewitacji musiał pojawić się ten utwór, bo to kwintesencja piękna pod każdym względem. Do tego jeszcze sentyment, bo pierwsze lata poważnego słuchania radia, przede wszystkim trójki, jej listy przebojów, która poniekąd mnie wychowała. Ale oczywiście jasne było dla mnie, że najczęściej pojawiać się będzie w lewitacji taka swego rodzaju wielka trójka. I nie chodzi tu akurat o program Trzeci Polskiego Radia. Niekoniecznie w spodziewanych przez słuchaczy utworach. Czasem było prowokacyjnie. These are the days. Limon z płyty z Europa z 1993 roku. To jest ciekawa historia, bo Bono dostał od jakiegoś swojego krewnego taśmę z nagraniem, na którym jego matka, która zmarła, kiedy miał 14 lat, gra w Palanta na jakimś weselu i ma na sobie żółtą sukienkę. Właśnie w kolorze takim cytrynowym, czyli limon. I to była inspiracja do tego utworu, bo Bono o swojej matce wiedział bardzo niewiele. Jego ojciec w ogóle o niej nie mówił po tym, jak zmarła. I dodam tylko, że U2 to był pierwszy zespół, który zagrał w Lewitacji 17 kwietnia 2018 roku. To był utwór Wake Up Dead Man. A kiedy powstawała Lewitacja, miałem też na myśli granie utworów, które zwykle w rozgłośniach radiowych się nie pojawiają, bo albo są skomplikowane, albo zbyt długie, albo po prostu są częścią płyt koncepcyjnych, które są niezwykle złożone i trudno je z albumów wyjąć. No to teraz taki przykład. We'll be right back. child. My child. My child. Child. A misplaced child. A child. A misplaced child. Give it back to me. Give it back to me. Childhood. That child. Blind Curve, ponad 9 minut suity, płyta Misplaced Childhood zespołu Marillion, oczywiście jeszcze z czasów gry z Fishem, który w ubiegłym roku pożegnał się z publicznością, między innymi na koncertach w Polsce. Napisał wszystkie teksty na tę płytę, dlatego wszystko jest tutaj spójne i jest to jedna wielka opowieść. Muzyka to między innymi Steve Rothery, który nie tak dawno ze swoim zespołem wyruszył w trasę, na której odgrywał między innymi całą płytę Misplaced Childhood. Miałem przyjemność być i później zamienić kilka słów z Rotterdam. Mówiłem o Wielkiej Trójcy, najczęściej granych w lewitacji wykonawców. Na pewno w tej trójce jest zespół, który w ubiegłym roku wydał płytę po bardzo długiej przerwie. Czekaliśmy na to. No chodzi oczywiście o The Cure. A że lubię czasem zagrać coś niespodziewanego, no to teraz właśnie to niespodziewane. Wstęp do tego utworu jest bardzo długi. Robert Smith zaczyna śpiewać właściwie dopiero przed upływem 4 minut. I znowu ta perkusja u Cure'ów, kosmiczna. To jest tak na rozbudzenie, choć jest 2:35. Połowa świata śpi, połowa słucha lewitacji. The Kiss, otwarcie płyty Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987 rok. Świetne czasy dla muzyki, również dla The Cure, choć najlepsze, mam wrażenie, dopiero miało nadejść wraz z płytą Disintegration. A The Kiss, czyli pocałunek, brzmi dość romantycznie, tyle że w tym przypadku chodzi o pocałunek wampira. Czuje się ten mrok związany z wysysaniem krwi. Mimo iż The Cure to bardzo mroczny zespół, to jednak czasem udawało mu się nagrać piosenkę o miłości. Państwo pamiętają, choć ja nie mam na myśli Friday I'm in Love, z pewnością mam na myśli Love Song. I to jest piękna pieśń, na co dowodem może być też wyjątkowe wykonanie pewnej artystki z Wielkiej Brytanii. I will always love you, however long I love you. I'll always love you. Cause I love you. Yes, I do. And I always love you. Adele, Love Song, ściska gardło, to nawet jest dowód, nawet miesza języki. Chyba bardziej niż oryginał, niestety, panie Robercie. To był występ w cudownej hali Royal Albert Hall. Wersja studyjna tego coveru jest na płycie 21 Adele, ale ta koncertowa wersja Unplugged jest po prostu niebiańska. Mówiłem przy okazji The Kiss, że często wybieram utwory niespodziewane, bo też nie chcę, by pewne arcydzieła do końca pozostały w ukryciu. Bo na przykład, kiedy mówimy Prince, od razu nasuwa nam się automatycznie Purple Rain, a tymczasem na tej samej płycie jest być może piękniejszy utwór. Baby, that I Do you want him or do you want me? 'Cause I want you. Chcesz jego czy chcesz mnie? Bo ja chcę ciebie. Nikt nie wydziela się tak przenikliwie jak Prince. Piękny moment oczywiście z filmu Purple Rain. Ciekawe jak dziś zostałby przyjęty ten film. Dawno go nie widziałem. Dawno też żadna z telewizji go nie wyświetlała. Ale lewitacja to także tęsknota za wykonawcami, którzy już nigdy nie zagrają. Nie dlatego, że odeszli, tylko dlatego, że po prostu nie chcą. Seekers Who Are Lovers. Cocteau Twins, płyta Milk and Kisses, to była ostatnia płyta zespołu w 96 roku, a utwór sprzed chwili był ostatnim na tej płycie, czyli takim swoistym pożegnaniem z fanami, bo potem już było zawieszenie działalności. Były próby wskrzeszenia oczywiście, ale Elizabeth Fraser stwierdziła, że nie jest w stanie znieść bólu, jaki czuje, dzieląc scenę z Robinem Guthrie'm, swoim byłym partnerem. Takie wyznanie plus jej głos tworzą piękny, romantyczny obraz, choć nie ukrywam, że dramatyczny. A propos jej głosu, ona oczywiście pojawia się co jakiś czas w nagraniach innych wykonawców. Piękny jest utwór This Love, nagrany z Craigiem Armstrongiem, ale przecież Elizabeth Fraser zrobiła furorę, nagrywając z Massive Attack. przyznaję, że to w tamtym czasie był prawdziwy szok. To brzmienie połączone z wokalem Elizabeth Fraser robiło ogromne wrażenie. Teardrop. No przepiękne. Tym bardziej, że tło jest tu wzruszające. Kiedy Massive Attack nagrywali ten utwór, pojawiła się informacja, że zmarł Jeff Buckley, przyjaciel Elizabeth Fraser, z którym zresztą wcześniej nagrywała. Buckley utonął podczas pływania. Elizabeth mówiła wtedy, że to było bardzo dziwne uczucie i że właściwie ta piosenka jest o nim. Teardrop. I zostajemy teraz poniekąd w tej atmosferze, bo dużym zaskoczeniem muzycznym był też ten zespół.